بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد، باب قول الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته إلى قوله غفور رحيم. دا باب دے بیان دا غزو حنین کی مصنف رحمت اللہ علیہ ویددی قول دا اللہ وضاحت او تفسیر به پکې بیانېږي. الله رب العالمین تاسو سره امداد کړو په ډېرو ځایونو کې، و یوم حنین او خاص کر د حنین پر زبانی. اذ اعجبتکم کثرتکم، کله چې تعجب کې شولې او تاسو لستاسو ډېروالی، فلم تغن عنکم شیئا، نو نیو د فکر د تاسو نسیسیز، ډیر والی د تاسو نه څه نو د فکرې څه فائدې نه وذر کړي. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، او تنگ شوی و په تاسو باندې زمکا سره د فراخوالی دا غینا. ثم ولیتم مدبرین، بیا ګرځېدلی وی تاسو شاکرون، دشمن له مشاکره و په تختشوی وی. ثم انزل الله سکینته، بیا الله خپل آرام را لېږلی و په تاسو باندې، تر اخر د آیات پورې غفور الرحیم، اللہ بخون کیوں محروبان دے. پدے باب کی با مصنف رحمت اللہ علیہ واقعات غزو حنین ذکر کئی. دا حنین دا مکی و دا طائف پا منس کے دیو خوال او دیو وادی نم دے. پدا غزے کی دا عرب و یو دوا مشہور قبیلی عبادی وی جیو لبے حوازن وی او دویم لثقیف. دا حوازن قبیلی چوا دای په تیر اندازای کې ډېر مشهور او ثقیف قبیله په خپل شرافت کې ډېر معروف او مشهور. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکه مکرمه فتح کا، ردید واړو قبیلو په خپل منځ کې مشوره وکړه چې دې فتح نه رسته خو زموږ نمبر دې ته مکه سره نږدې مونږ یو، او دا الله پیغمبر علیه السلام په مونږ باندې حمله کوي، نو چې هغه په مونږ باندې حمله آور کیږي، نو خو خبره ده چې مونږ پروان دي شو مونږ ورزو. نو دا دواړه قبایل په خپل منځ کې پرې متفق شول چې دی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې حمله وکړي، دا غیر لپاره تیاری شروع کړو، او ډېر لوی لښکر تیار کړو. د اهل علم دی یو قول مطابق 20,000 افراد باندې مشتمل لخر تیار شو، چې په دې کې لږ ځان سره ماشومان او زنانم رويستي. دا ماشومان او زنانې دې د پاره رويستي چې مونږ په جنگ کې تیښته نه کوو، ځکه د جنگ نه څوک تیښته کوي نو خو دې د پاره چې خپل بچو او خپل زنانه ول واپس شي. چې زنانه او بچي دې دې کې، نو د دې د وجه مده واپس کیږي، نه چې چا لزم بچي مدل تپاتې کیږي، زنانه مدل کوي. نو عام چې کم پدای کې جنگ کوونکی وو هغه شپه غوزرو لرسیدل، او مجموعه تعداد چېونو اهل علم او اهل سیر والمغازی د 20,000 ذکر کړي. د لخکر دا قیادت چې کولو د حوازن قبیله سردار وو مالک ابن عوف النصري. د بنو جوشم قبیله سردار درید ابن سمیم د مشیر په حیثیت باندې لخکر کې روان کو، ځکه په جنگي امورو کې د ډېر لوی مهارت او دوی چې د مهارت نه پکې فائدہ والو. درید ابن سمیم دا مشهور شاعر او په میدان جنگ کې د تجربه یو لوی حامل او خلکو باندې تجربه منله. کله چې دی او تاس مقام لرو رسیدل، نو د دې خلکو لوي چې دا ځای د جنگ لپاره ډېر موزون او مناسب دی، ځکه لازمه کنه سخت دا او دومره نرمه ده چې پاغي باندې د خفخ ویږي. نو د عمر تقریبا د سلو کالو نه تجاوز په دغه وخت کې کړه او سیدی دل نه دې پکټ کې را پورته کړه او راي وستو. نو د پاغزه کې د ماشومانو چې او اوازونه اوریدل نو تاسو یو کوچ د ماشومانو د جړه د اوازونه دلته څنګه راځي؟ ای ورلوې چې ځان سره مو بچي او ځانانم را روان کړي کنه چې هر یو سړی خو په بهادرۍ باندې جنگيږي او دا په زړه کې دایي چې واپس بخپلو بچو خپل خزلو تیخته وکم. نو درې ورلوې چې ګوره په جنگ کې صرف نیزاو پورا کار ورکړي ماشومان او خدي پاغي په کار نه راځي ځان سره خپل بال بشمره ولې دې څه فائدہ نشته. که تاسو په جنگ کې فتح ومندنه دې دراوسو فائدہ بیا څه شو او که شکست در لچته ملاو شو ځکه د جنگ دوه مخې دی یا فتح دی یا شکست دی. نو د خپلو بچو او د زنانو د وجنه منور تاسو بیا ذلت برداشت شو یو ډېر بزلیل شي چې هغه دشمن له مسلمانانو لپاتې شي. نو زما دا مشوره ده چې تاسو ګوره د اهل عیال د ځان سره مرا ولی ای د خبره ونه منله خو بهر حال دغه عمرې وکړل چې دا یې د ځان لږ وروسته کړل د لښکر مخې له نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لچه اطلاع شو د حالات معلومول د پاره عبد الله ابن ابي حدرد رضی الله عنه رولې غلو خلاص معلوماتو کې شریشا حوازن او ثقيس قبيله د حمله تیاری کوي د مسلمانانو مقابله لروځي. هغه صحابي عبد الله ابن ابي حدرد رضی الله عنه لانو او دوره دې د لخر کې تیری کې د جاسوسۍ د پاره دوره دی پس راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لید الاختر کل تفصیل و وضاحت وی نبی علیہ السلام د مقابلی د پارد مکی مکرمین را روان شو تیاری شروع کو. صفان ابن امیه چی پدغا وقت کلا ایمان ندر اوڑے نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غنا اسوال و عاریتن یوصل غری او نور د جنگ ساز و سامان را واغستو. د خالی رضوه د شوال میاش و شپگم تاریخو اتم کالو د هجرت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دولس در لخکر و سرا د مکه مکرمین د حنین طرف لرا روان شو. دا په اسلامی غزواتو کې رومنه لخکر و چې دمر لوی تعداد او دمر لوی زور او غلبه کې دنا روان وي. لوکاله چې دی راتل او د غزې لرانی دی خپل نه بعض صحابه کرام د خطون د الفاظ وتل چې لن نغلب اليوم من قله نن رز به مون مغلوب کی ګونه د کموالی د وجنا چې مون کله کمونو شکست مون نه د خوړلې نن خوړې ری شکست به څنګه خرو. دا خبر د الله رب العالمین خو حنشوا اکم آیات چې امام بخاری رحمت الله علیه په ترجمه الباب کې ذکر کړه په دې کې الله رب العالمین دې طرف له اشاره کوي اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فكما رضوان دي تاسو له تعجب کې ټول خپل ډیروالي ردي ډیروالي تاسو له فائدې نو درکړي تاسو نه څه شي نو د فکرې يوم الثلاثاء د منګل پرز باندې د ماخام په وخت کې د اسلامي لختر چې وادي حنين لرو رسیدو نو مالک ابن عوف د خپل لخر سره په دغه خوړ کې غیر کافر ور سره غرونم دی پټی تیرانداز کینونې او یک دم په مسلمانانو باندې د غشو باران شروع کو. مسلمانان خو په انتظار او مخ کې بدایل مو ورسو په غزه کې بکینو او جنگ کیږي او دای مخ کې راغلی په غرونو کې ور لتیرانداز کینولې نو یک دم د غشو باران شروع کو مخ کې ویل شو دا حوازن په تیراندازی کې مشهور غشبه نه خطا کېدو. نو په دې سره اسلامي لخر چې د مسلمانانو وغړل خوره ورشو علي لخر تسنس شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دا غسر یوسو صحابه کرام فاتی چې پاغي کې ابوبکر رضی الله عنه عمر علی عباس فضل ابن عباس وسامه ابن زید سفیان ابن حارث وغيرها رضی الله تعالی عنهم فاتی او نور صحابه کرام خوار وارث ولدی غشو سره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل خچره باندې سور دی او عباس رضی الله عنه او سفیان ابن الحارث رضی الله عنه دا غی خطر نیولې او ټول عربو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شجاعت او د بهادرۍ مظاهره او تماشه په دغه میدان کې وکړه چې تنه تنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوازې د دشمن په صفونو باندې ورځي او دا غی لخرې ماتي او د نبی اسلام تر عباس رضی الله عنه او دا غی د ترجو ابو سفیان ابن حارث رضی الله عنه واګی دیولی او دا الله د پیغمبر خطر مخ کې نه بریدي نبی اسلام د لاندې نه خطر لکنده ورکی چې غسیزه شي او په مخ کې دی او دا الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا الفاظ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب زدا الله نبی هم دروغجن نه هم د عبد المطلب نه سیم میدان جنگ کې د بهادرۍ او اوچت الفاظ ویل دا الله رب العالمین خوخوی او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم عباس رضی الله عنه له وچی आवाज وکړ پشپک شپږ میله کې بعد عباس رضی الله عنه आवाज اورېدې چې دومره تیز आवाज الله ور کړو چې مهاجرین او انصار له आवाज ورته عباس رضی الله عنه یا معشر الانصار یا اصحاب السمره اې د انصار ډلې اے هغه صحابه کرامو چې د کیفر دونه د لاندې مود نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام تر بیعت کړو نو دا اواز چې صحابه واوریدل نو دی اواز په صدا سراتلل لکه د غوانه چې وي بچي روښ شوی اواز ورلو کې او بچي ور لرامن دی وي ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره صحابه را جمع شول چې کوم خواره وارشي ویو او په دشمن باندې حمله وکړي چې په دې کې د تورو جنگوم بیا شروع شو میدان جنگ ګرم شو په دغه دوران کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سورلۍ را کوشو او په دې لاس کې په بوتي کې نبی صلی الله علیه وسلم شګر واغس تخاور او دشمن طرف له وګرځول او یې فرمایل شاهت الوجوه جدی مخونه د بدرنګ شي بینور دي شي بد دعایي ورلوکا په دشمن په لختر کې داسې یو کس پاتې نشو چې د دې شګو هغه اثرات د هغه سترګو له ونه ور رسیدلې نه او د مسلمانانو د دشمن په منځ کې سخترین مقابله وشوه چې او یا کسان په هغه کې وجل شول او دا هغه نډر قیدیان راوستې شول مالونه ته پاتې شول په هغه ځای کې زنانې په قید کې راوستې شوې او دشمن او تختیدو د طوائف طرف لا او په هغه ځای کې په قلاګانو کې او په بند زینو کې پناه واغستا دغه سردار مالک ابن عوف هم دارنګي درید ابن سما د یو پایس طرف لو تختل پاغزه کې فنا واغستا مسلمانان ورپسې ال تلال نبی اسلام لختر ورولې کړي زه فزې د دینه کسان وجدي دی والله رب العالمین فتح را واست دشمن له شکست ورکو د دې زنانه ټول په قید کې را واستې شوې او مالونه ټول غنیمت شو غړي به زیرا را واستې شوې نو په ابتدا کې مسلمانانو له ظاهرا هزیمت او شکست شو او دغه وجه نه دې ویلې لن نغلب اليوم من قله او بیا په اخر کې الله رب العالمین فتح ورته او د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بهادری او شجاعت ټول دنیا وکړو په دې ابواب کې مصنف رحمت الله علیه دغه تفصیل او وضاحت ذکر کړي وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا اسماعيل اسماعيل بن ابي خالد قال رأيت بيد عبد الله بن أبي أوفى ضربة ويماد عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه فلاس كده زخم يو نشان كتلو ده توري يو نحف جوڑوا يو زخم قال نويدر على بيدهم ضربتها مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهل شوهم ذا قريبان ذا نبي صلى الله عليه وسلم ترد حنين فرد فاغيكي ورسلم مرقلوهم وذا نحا أو دا زخم أثرات في جودي ذا غزو حنين كده قلت شهدت حنينا اسماعيل بن ابي خالد و امام عبد الله بن ابي وفا رضي الله عنه لو ايو ايا ته حنين له حاضر شوي فريق د نبي اسلام مرګروي قال قبل ذلك و صحابي را له ويو چې لدينا مخكم نور د غزوات له شامل شوي و ابتلا حنين ياد لدينا مخكم د الله د پیغمبر سره په جنگونو کې مرګره و و به قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق قال سمعت البراء براء بن عازب رضي الله عنهما لم يريدني وجاءه رجل يوسري ورلا راغلي فقال يا أبا عمارة برا رضی اللہ عنہ لے اید عمر اکلار اتولیت یوم حنین آیات تختید لے شاکڑ دیو پرز دی حنین باندی یعنی تاسو شکست پوڑ لیو دی حنین پرز باندی دی کس مطلب دانو چی برا رضی اللہ عنہ لے صرف کوئی مقصد داو چی دا اللہ پیغمبرم تختید لیو فقال ان صحابی برا رضی اللہ عنہ ورلوی لیو اما انا هر چیز ایم فاشهد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لم یولی گواہی کوم د نبی کریم علیہ الصلات والسلام بارکی چی غی شکست نو خوڑ دشمن لے شاکڑی نوا ولیکن عجل سرعان القوم لیکن تلوار کڑی و اغا جلبازانو دا قوم چی کم جلدی کون کیو اغی تلوار کڑی و تلوار سر روانو فرشقتهم حوازنو نو دا غشو باران کڑو پا غیبان دا حوازنو غرونو اولارو کی ولپت کمین والو نو دا اغا زینے پی غشی شورو کڑیو دای غافلو وابو سفيان ابن الحارث اخذ براس بغلته البيضاء او ابو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ترزویو دین یون کېو هغه سر د خچره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لره چې سپینه خچره وا اېد سر نه نیولې و د واګونه او رست وراشی عباس رضی الله عنهم د واګی نیولې وي یقول الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب زه پیغمبر يم نبی يم غره دروغ جنیم او زه د عبد المطلب نو سیم زه الله پیغمبر شان وګرځولی یوازې دشمن له مخله ولاړو علی رضی الله عنه مسند احمد وغيرها کې حدیث راغلی و جنگ چې بګرم شو نو موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لزان را رسولو فنا به په نبی اسلام حاصلو له شاید دشمن نه یریدونه یوازې په دشمن ورتلو وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قيل للبراء وانا اسمع فبراء رضي الله عنه لم يشي وما اريد اوليتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين ايا شاكر وتاسو دشمن لا شكس مخونه النبي عليه السلام سر فرض حنين فقال الصحابي ولولي اما النبي صلى الله عليه وسلم فلا هر النبي عليه السلام دنونا اغي نو خوله دني شاكر و صحابه اكرام ودا سبازي كديو کانو رماتن دا حوازن چیو دا تیرانداز قومو فقالنو نبی علیہ السلام پلی غزا و جہاد کی ویلیو انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب دا نورم دا بہادر ای غالام دا چی یوازی پا میدان جنگ کی پاتی او زان پت نکاتی چگی سروی چیز دا اللہ پیغمبریم دروغ جننیم چی خلق مطولو پی جنی که دشمن سوکنم پی جنی لبور لمتوجی شی وبه قال حدثنی محمد بن بشار قال حدثنا غندرن قال حدثنا شعبة عن النبي اسحاق سمع البراء رضي الله عنه وسأله رجل من قيس قيس قبيله وسليت تفوس كلاو أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين تاسد النبي الاسلام نتختين لويد حنين فرز فقال صحابي ورلولي براء رضي الله عنه لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحر فمون تختين لمون رسول الله عليه الصلاة والسلام تيختن وكني كانت حوازن رماتا حوازن قبيله تيراندازو وانا لما حملنا عليهم او يقينا منهر كرتي حملو كفدي بان ان كشفوا مشكست اخرو دي اول فابتداء شكست اخرو فاكببنا على الغنائم نمغرا متوجيشو فغنيمت راغوندولو بان فاستقبلنا بالسهام نمها مخكنيشو من غشرا وزمن مخلا غشرا وريدل اول مومو شکست ورکو نو مونږ چې غنیمتونه راغونډول دی په مونږ باندې غشي شروع کړل ولقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء یقینا ما قتل النبي عليه الصلاه والسلام په فلسطین خشره باندې وان ابا سفيان اخذ بزمامها النبي عليه السلام د ترزوي ابو سفيان ابن الحارث نيون کې وداغي واګلرا وهو يقول انا النبي لا كذب النبي عليه السلام بيد الله نبي يم دروغ جنيم قال اسرائيل وزهير نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته اسرائيل ابن يونس او زهير ابن معاويه وي النبي عليه السلام دخل خچري را کو شرو او پلاس کی خاوري او شګرا واغسته او دشمن طرف له ورورزول او وی شاهت الوجوه مزا شګي الله د ټول ستر بوله ورور رسولي وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب حا وحدثني اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب قال محمد بن شهاب وزعم عروه بن الزبير ان مروان والمسور بن مخرم اخبراه وزعم ثمانه قال عروه بن زبير وي چې مروان او مسور بن محرم رضی الله عنهما دې خبر ورکړ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام چې نبی رسول الله والسلام او دریدل او حين جاءه وفد هوازن المسلمين قالت ورلا وفد هوازن راغله فداس حال کې دې مسلمانانو نبی کریم عليه الصلاه والسلام ور رسول دې انتظار کړو صد پاس الله سرزي يا الله سرزي چې کلا جهاد ختم شو دی شکست خوړ او تختیدل چې کېدې شي دا واپس شي سومانی نو دا مال او دا کوم د دې زنانه نیولې شوې د قیدیان به واپس ورکم کوم چې دی لیټ فل غانغ نو نبی صلی الله علیه وسلم مالونه تقسیم کړ فسالوه ان يرد اليهم اموالهم وسبيهم دې نبی صلی الله علیه وسلم نو سوال کړو مطالبه کړو دا چې واپس کی دوی له مالونه دي او قیدیان دي تو بتای براغل چې مون ایمان راوړل دي مسلمانان یو مونږ خپل مال او قیدیان را واپس کړي فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيما ترون رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلوې زما سره صحابه دي چې تاسو لخکاری ګور ما د انلی تقسیم کړي دا صحابه کرام او دوم رلوې لختر ګوري چې دا زما سره دي واحب الحديث الي اصدقه او فخ خبره مال رشتيني خبره راز رشتي اخو خوب دا مير رشام اخوخي اقوى اخوة منكوي فاختاروا احدى الطائفتين نغورك اي تاسو يود دي دو دلونا مطلب دا فدي دو كارونك يو خبر غورك اي اما السبي و اما المال يا داو اي چه مال واپس واري كقيديان واپس واري اما السبي يا قيديان و اما المال يا مال وقد كنت استأنيت بكم وقد كنت استأنيت بكم او يقين ما استاسو انتظار کلو درنگ مسير کلو ما خو صبر کړو چې تاسو غراشي تو بتایب بشي نو مال بندر لو واپس کم قیدیان بم واپس کم صحابي وي وکانه انظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذا 10 ليله حين قفل من الطائف نبي رسول الله والسلام دې انتظار کړو تاخير کړو د غنیمتونو تقسیمونو صدفاس الله سرزي لشبي هر کله چې را واپس شوه د طائفنا نبي اسلام چې را واپس شوه د جهاد نو تر لس ورځې پورې مال او غنیمت نه تقسیمونو وچلی را نغل نبی علیہ السلام قیدیانم تقسیم فی المالیم تقسیم ہو فلما تبین لهم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر راد دن علیہم الا احد الطائفتین ہر کل چلا خبر دیل سرگن نشوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندی واپس لون کی دیل مگر دیو دید بو سیزنو یا با قیدیان ورکی یا با مال ورکی قالو ندیو فینا نختار صبینا یقینا من ورکو خفل قیدیان من لدی خفل بال بچرا واپس شی مال نوارو فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين نبي الاسلام في مسلمانانو کې ودرې دي او فاثنا على الله بما هو اهله فثنا الحمد لله ولي فالله باندې هغه چې الله داغي مستحق دي ثم قال دي ويلي اما بعد فان اخوانكم قد جاءونا تائبين ويقينا استاسرنا راغلي دي موږ په داسې حالت کې چې توبه ایستون کړي واني قد رايت وان ارد اليهم سبيهم او يقينا ما لدي دي زما دارایا د چې واپس هم دي نه دي قیدیان فمن احب منكم لا تشاء في حشيه تاسنا ان يطيب ذلك فليفعل دا شي په خپل خو حدا قیدیان مفریدین دا کار دیو کی تاسو چې د چا خو خی چې په خپل خو باندې په توی به خاطر باندې دا قیدیان مف او بغیر د سعی وزن فریدین دا کار دیو کی ومن احب او دا چا چې خو خی منکم د تاسنا ان يكون على حظه چې دا د لاغه په برخه او ایسه کی وی چې خپل برخه او ایسه ول رسیدنی او د خپل برخه او ایسه فریدینا نو خیر د بیا د موافق کی حتا نعتیه اياه من اول ما يفيء الله ما يفيء الله علينا تر دې چې ورب کو دل رب عوض دې اول هغه شي غنیمت راولي الله مولا هل يفعل ذاكار دیو کی کدا شاد زوخ وخی نو مفدی خیر دې فری دی او کنه مفدی سوخ نو فری دی او چې زما برخه او ایشدا نو خیر دې ور دی کی الله شي اول ذل باندې دې نه رس مونږ غنیمت راولي داغینه به دا برخه او ایشا ورکم فقال الناس قد طيبنا ذلك رسول خلق نبي الاسلام لو من بخل اخوها پتی به خاطر باندې دا کار کو ریدو مف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لا ندري من اذن منكم في ذلك ممن لم ياذن نبي الرسول صلى الله عليه وسلم يقينا من نفس هديشتا اچا اجازت خود تا سن پدی کی دا شان چی اجازت نه کړي دا وا دول زر الاخر من الله پیغمبر مال فتح لګی چې چا د زړه په خوشحالي باندې اجازه کړي او چا کې دې شي صرف مال مخامخ ته د دې وجني ویلي د زړه خوشحالي ني فرجعوا حتى يرفع الينا عرفاؤكم امركم تاسو واپس شي تر دې چې پورته وکي مونږ لا اغا مشران ستاسو امركم کار ستاسو ستاسو چې د کومي قبيلي مشران دي نو اغي سره تاسو خپل او خبري وکي اغي براشي ستاسو دا خبره به مال را ورسي چې زما قبيله او مشران خوشاله دي په دې باندې کنه فرجع الناس فسلمهم عرفاءهم خلق وافسيو نو خبره کړي و د دې سره مشران نو دي د هرې قبيلي مشر خبره کړي و ثم رجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم دا مشران بیا نبی علیہ السلام لراغلیو فأخبروه نبی علیہ السلام لے خبر ورکڑو انہم قد طیبو و اذنو چی یکیناً دی پخپل اخوخا توی بی خاطر بانی ناکار کردیو اجازتیو کو چی قیدیان ورل بغیر دس عوض نمخت واپس کرو هذا الذي بلغنی عن سبی حوازن امام زہری رحمت اللہ علیہ وی ویداغ خبر دا و حدیث دے چرا رسیدر مال فبارد قیدیان و دو حوازنو کی چی نبی علیہ السلام ورل واپس کل وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع ان عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله ها وحدثني محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قفلنا من حنين وهركلت راوا فشيو من غزوه حنين سال عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر کان نظره فی الجاهلیه تپوس کړه عمر رضی الله عنه د نبی علیہ السلام نا دا نظر بارکی چې په جاهلیت کې نظر منلو اعتکاف کولو رسو حدیث راشی امام مسلم په صحیح کې ذکر کړی عمر رضی الله عنه نبی علیہ السلام لو انی نظرت فی الجاهلیه ان اعتکف ليله فی المسجد الحرام ما په جاهلیت کې دا نظر منلو چې یو شو په مسجد حرام کې اعتکاف کوم نبی علیہ السلام ورلو ویلو او فی نظرت لار چه نظر دی پورا که پاغی پورا والی ہوکا فعتک فلیلتا یوش پی بیا پا مسجد حرام کی اعتکاف کرو فامره النبی صلی اللہ علیہ وسلم بوفائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورل حکم کرو پا پورا والی تدی نظر باندے تا زمانی دی جاہلیت حالت دو کفر کی چا نظر من لئی او دو بیا اسلام را رو دا نظر پورا کول کی واجب دی کنا عام جمهور اهل علم وی چی وفائی پی واجب ندا خو مستحب طریقہ دا چراتل لی بیو کی چی دا سی نظر بی چی دا گنانی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن افلح عن ابي محمد مولى ابي قتاده عن ابي قتاده رضي الله عنه قال ابو قتاده رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين من اوتيو النبي عليه الصلاه والسلام سرد حنين فقال باني فلما التقينا كانت للمسلمين جوله هر کله چې موږ دښمن سره مخامخ شو نو مسلمانانو لپاره جوله معنی د انهزام وخيفه مسلمانانو باندې رعب ير راغلی وو ظاهرا ابتلای شکست خورلی وو فرأيت رجلا من المشركين نو ما کتل یو سړی د مشرکانو نه قد على رجلا من المسلمين یقینا دې پورته شو او غالب شو په یو سړی د مسلمانانو نه هغه وجلو یو مسلمان را غرضول یو فضربته من ورائه نما والو دا کافر و مشرق دشا طرفنا على حبل عاتقه بالسيف دست پا دی پلبانی حبل العاتق ویلشی دست دی غٹ پلیلا دست او دا اوگی پا منز کی چیوی دست پا دی مضبوط پلبانی بالسيف پا خفل تورا فقطعت الدرعا نما ما تکڑمی وزغر داغا اغز غرا چولی ونو چی گزار نفیوکو دا چولی اغز گزار تر دا اغز غرم ما تشوی و مضبوط گزارو واقبل علي دا مشرک په ما باندې را متوجه شو او فضمني ذمه نفذور سره زه د باوکړم زور را کړو مال رزور وجدت منها ريح الموت چې محسوس کړو ما دا غیناغه بوی د مرګ مطلب دا دوه رزور مال را کو راجوخته کوم چې گزار می پیوفو عن قریب او چیزی وجله او مرکړه ثم ادركه الموت فارسلني بیا را غیر کړو دلر امر مزي پري خوم پرس روایت کې براش زور مال را کو خپل ته گزار خپل خپل وینه نه بيدا نو بیا د بدن سس شو ما دي کوي ور کړو غرزيدو فلحقت عمر نزتي وسو من عمر رضي الله عنه سرا امر اعلان نکړو فقلت ما ور لويلي ما بال الناس فخلق باندې څه چلو شو چې دا ټول تسنس شو صحابه کرام قال امر الله عز وجل عمر رضي الله عنه لو اذا الله کار دې خپل کار نه نو از الله بدا سی فیصله و چه صحابه طول تصنفشی بی قواره دی ثم رجعو بیا دیرا واپس شو و جلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم و نبی اسلام ناس تو فقال ادو دا اللہ پیغمبر فرمائی دیو من قتل قتیلا له علیه بینت فله سلبه چاچی او کس وجلی او دل پاغی باندی او گواو دلیل وی مداغ سازو سامان بزده دفاره ای چا چی سوک وجله ده او ده پدی وجلی شوی کس بانی دلیل پیش کوله شی چی ما وجله ده نو ده دغا کس تر چی کم سازو سامانو اصلحا و آتور و نور تو نو ده بدی قاتل وجود کی لورتو فقلت من یشهد لی قطادر رضی اللہ عنہ وی ابو قطادر رضی اللہ عنہ وی ما ویلی و من یشهد لی سوک نمال گواهیو کی ام جلس تو بیاناس مدری دلی امائی سوک برال گواهیو کی چاونک کیناستن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله يا نبي الاسلام وينيو چا چې سو کوجلي گواہی پیش کړو دا سازو سامان بده نه فقمت نبيادو درې دلې ومن يشهد لي ما وي چې سو برال گواہی کی ثم جلست بیا کیناستم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله ثم قل فدرې بنو نبي الاسلام دا سی وي دو درې دلې وم فقال نو مال النبي الاسلام وي مالك يا ابا قتاده تشوي دي پتاوه اے ابو قتاده چې هر غلو درېږي فاخبرته نما ورلوه فسو گواونا فقال رجل نیو سڑیوه لذنو مو اسود ابن خزاعا اسود ابن خزاعی الاسلمی وی صدقا وصلبه عنی وی دی ابو قتادر شاوی دی کس دو وجله او داغ کس ساز و سامان زمان سرده داغ سورا داغ نیزا و غرا کمچه دی جنگ سامان یا مارا غسته فارده منی نتاسو دی زمان دی طرف نرازی کئی دا ابو قتاده رضی الله عنه زمان در طرف ناراضی کوي چې د ایمان د سامان غوړی نه ما چې کوم باغست دي فقال ابو بکر لا الله اذن ابو بکر رضی الله عنه ویلو چې لا الله اذن ده هاذا اذن تبيه د پاره پسند نه دا شنو شي کې ده لا يعمد الى اسد من اسد الله خاص نه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو زمری ته د الله د زمرونا يقاتل عن الله ورسوله صلی الله علیه وسلم یا قتال او جهاد کید الله او رسول صلی الله علیه وسلم دی طرفنا دید وجه نه قتال کید دی په مرګر کې آگی او عصیه ک سلبه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدا غساز او سامان تعالی درکای دید الله او رسول دی طرفنا قربانی ک ابو قتاده رضی الله عنه او عمره دید الله او د کس وجل دی او د الله پیغمبر برابل کس را دی کی چې خیر دی تل سامان ته مور کو دا دستاشی فقال النبي صلی الله علیه وسلم صدق فاعطه نبی اسلام برلو ویلی ابو بکر رضی اللہ عنہ رشا ویلی دی دا سازو سامان دل ورک کس دو وجل ابو قتادر رضی اللہ عنہ فاعطانیه ابو قتادر رضی اللہ عنہ ایدغا سامانی مال را کرو فبتعتو بها مخرفا نما اغسطو پدیبان دی یو باقی بنی سلیمہ پدنی سلیمہ کے دغا سامان مخرفتو پدیبان دی ما یو باق زان لو اغسطو پا مدینہ منورہ کی بنو سلیمہ کے فإنہو لأول مال تأصلته فی الاسلام یقینا خامخا دا اولنی مالو چی ما حاصل کرو فی اسلام کی وقال اللیثو حدثنی یحیی بن سعید عن عمر بن کثیر بن افلحا عن ابی محمد مولا ابی قتادت ان ابا قتاد رضی اللہ عنہ قال لما کان یوم حنین نظرت الى رجل من المسلمین ارکل شد حنین رضو نما قتلو یوسری لد مسلمانانونا یقاتل رجلا من المشرکین چی وجلو یوسری لد مشرکانونا وآخر من المشركين يقتله من ورائه ليقتله او بل کس د مشرکاننا چې دوک کول د لغ رستو طرف نه لري پاره چې هیڅ کې نه را یو مسلمان کس یو کافر وجلو او د رستو نه یو بل کافر را روان دي چې په دوک باندې دا مسلمان اوجني فاسرعت الى الذي يقتله فرفع يده ليضربني نو یما تلوار کړي واره چې اخشر او اوسلا چې دا مسلمان دوک کولو فرفع يده ليضربني مدي كسلاس پور تکړو تورو چې تکړو چې ما پیووي زکه په ما پوهی چې ورپسې را روان شم نو ما پسې تور پور تکا و اضرب يده فقطعتها او ما دې په لاس باندې په تور والو فقطعتها نو دا لاس مې تکش کړو ثم اخذني فضمني ضما شديدا حتى تخوفت بیا دې زره نیولم نزور را کړو ما سخزور تر دې چې زه یریدل ما یې کزمر شم دم را سخزور را کو ثم ترك فتحلل ثم ترك بي فريخ او دل رضان غائب حساب کړه بي فريخ او دل مطلب دا زی فريخ هم یا په بعض نسخو کې راغلي ثم برکا بیا دې ناشتو بروک دی لوي لکه چې د خو په سر باندې د زنګونو نسخو کې لګي او کینی ترکه په دې باندې په بعض نسخو کې برکه لري فتحل لا ندس شبه او بدن فص شو مينه تبايدا لا کې کټو ودفعته ما دي کا ورکه دل را ثم قتلته بیا مې وجلو وانهزم المسلمون وانهزمت معهم ابتداء شکست خلل مسلمانان او ما مو سره شکست خلل فاذا بعمر بن الخطاب في الناس مناسا فی عمر رضی اللہ عنہ په خلکو کې او په هغه خلکو کې چې شکست نو خورل نه مخکې ذکر شو چې عمر رضی اللہ عنہ د نبی اسلام سره د واپس شوی نه دی ابو بکر رضی اللہ عنہ دارنګ عباس رضی اللہ عنہ او نور صحابه فقلت له ما شان الناس و ما ورلو دې خلکو سه حالت ته چې ټول تسنسول قال امر الله اغرا له بس خدای کار دې نو ثم تراجع الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم یا خلق واپس رسول الله صلی الله علیه وسلم لا کړ چې عباس رضی الله عنه आवाज ورکړ ټول راجه مشول فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم من اقام بینه علی قتیل قتله فله سلبه چا چې دلیل پیش کو په یو وجل شي کس باندې چې د وجلې خداغه سازو سامان بدل ملاویږي فقمت لالتمس بینه علی قتیل ابو قتاده رضی الله عنه اذا دریدل وم چې طلب دکم اول لټوم یو جواب خپل قتیل فلم ارى احدا يشهد لي فسوکمون قتل شمال گواهیو کی فجلس کنو کیناستم ثم بدالی بیارا لسرگندش وچی رسول گواهو گورا فذکرت امره لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماد دیکس دا کار و خبر نبی اسلام لذکر کرو شمام یو کس وجل خوگواه نشتا فقال رجل من جلسائه نویدی یو کس دا غناس تو خلق دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا سلاح هذا القتیل الذي يذکر عنی اسلحة دا اغا قتیل چلا ابو قتاده ذکر کی دا زما سر دا فارضه مني نده زما د طرف ناراضي کا فارضه منه نده راضي کا زما د طرف نه فباز نسخو کې راغلي دي فارضه مني او فدي نسخه کې دي منه ځان غايب حساب کړي زما د طرف نه ته سوراضي کوي فقال ابو بکر ابو بکر رضی الله عنه ولي کلا داخل شي کېره لا تعته اي نبي كريم صلى الله عليه وسلم مور کو دلرا يا لا يعته نبي اسلام بنو ور کوي دغه سامان دلرا اصیب غمین قریش نبی ورکی دی مال لره اصیب غمین قریش اصیب معنا دا رنگ کړه شوی یو مرغی بو چې پاغي باندې به مختلف رنگونه لګیدل او غیله اصیب وای او پسې غیده تصغیر سره د تحقیر د پارا ذکر کو چې دا د قریشو یو رنگیله غونته مرغی د دلبه ورکی او د انصار دا جلیل القدر صحابی چې کسې وجل دلبه د الله پیغمبر نو ورکی یاد اصیب معنا دا القصیر الضبع لند لاسونو والا کس د قریش او کس نشو وجله او یو زمری د الله د زمرونه دا کس وجله نو د اغا غساز سامان بدله ملاویږي د اوسېبغ یا معنا د لند لاسونو والا من قریش ابن قریشنا ويدع اسدا من اسد الله او بریدی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو زمری د زمرونه الله نه یا د مخاطب سی غدا وتدع او اذا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تب بریدی اسدا من اسد الله یو زمری د الله د زمرونه من اسد الله يقاتل عن الله ورسوله الى قتال قيد الله ورسوله طرفنا قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو قتاده رضي الله عنه ان النبي عليه السلام ادريد له فاداه الي فداغدا اسلها او ساز سامان مال راكلو فاشتريت منه خرافا ما طائما يوباغ غسته فكان اول مال فاصلته في الاسلام ندار بني مال شما حاصل كلو في الاسلام كي صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.